คำว่าตำบลตลาดพลูนี้ใครๆก็รู้จักเพราะว่าสมัยนี้คึกคักด้วยผู้คนและตึกรามบ้านช่องหนาแน่นแต่ว่าถ้าย้อนหลังไปอีกสัก40กว่าปีที่แล้วจะมีสภาพไปอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าในสมัยนั้นไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผู้ที่อยู่ฝั่งธนบุรีจะข้ามติดต่อกับฝั่งกรุงเทพจึงต้องอาศัยเรือจ้างแจวข้ามฟากข้ามไปข้ามมาและผู้ที่อยู่ทางสวนตลาดพลูก็ต้องอาศัยเรือเมขาวที่เดินประจำระหว่างท่าตลาดพลูท่าปากคลองตลาดท่าราชวงศ์ถ้ากลางคืนหมดเวลาเรือเมล์แล้วล่ะก็คนทั้งสองฝั่งจะต้องพึ่งเรือจ้างสำหรับฝั่งธนบุรีนั้นใช่ว่าเมื่อข้ามเรือจ้างถึงฝั่งแล้วจะเดินเท้ามาถึงตลาดพลูง่ายๆเสมอไหร่มีแต่ทางสวนตกกลางคืนก็น่ากลัวพูดง่ายๆสมัยนั้นฝั่งธนบุรีไม่มีถนนมีแต่ตรอกแต่ก็เรียกว่าถนนหลวงเหมือนกันการไปมาจึงสะดวกไม่เท่าทางเรือกิจการทางเรือเมและเรือจ้างจึงเจริญนักที่ท่าเรือเมขาวตลาดพลูมีร้านผัดหมี่กรอบมีชื่ออยู่ร้านหนึ่งอยู่ห้องแถวใกล้ทางขึ้นลงของท่าเรือมีร้านนี้มีฝีมือเป็นราชาแห่งกรุงธนส่วนฝั่งกรุงเทพมีหมี่อยู่หลายแห่งที่นักเลงรับประทานอาหารแล้วก็คอสุราจะรู้จักเช่นหมี่วัดมหันต์หมี่วัดโคกมีตรอกข้าวสารมีตรอกถั่วงอกแต่ว่าในสมัยนี้เลิกกิจการไปแล้วหลายแห่งคงเหลือเพียงแค่หมี่วัดมหันต์ไว้อย่างเดียวเป็นเรื่องที่น่าประหลาดนักที่หมี่ตลาดพลูยังคงรักษาตระกูลอยู่จนบัดนี้ยังคงมีลูกค้าอยู่มากมายในสมัย40กว่าปีโน้นมีร้านเหล้าโรงยาดองร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับร้านหมี่เป็นร้านของนายแจ้งอายุประมาณ50ปีมีสมาชิกชาวตลาดพลูและไม่ใช่ตลาดพลูปะปนกันอยู่มากมายตกเย็นก็จะเต็มไปด้วยคอสุรายาดองสั่งหมี่มาแกล้มบ้างที่มีเงินน้อยก็จะใช้แกล้มด้วยฝรั่งจิ้มพริกเกลือมะยมมะขามสดจิ้มน้ำปลาหวานกระปิหวานมะดันมะปรางก็สุดแต่หน้าไหนของสวนจะมีผลไม้อะไรชุกชุมในแจ้งก็จะจัดเอามาให้แกล้มสุราเป็นของแถมเพื่อลูกค้าจะได้ติดใจมีอยู่เย็นวันหนึ่งขณะที่เรือเมขาวมาจากฝั่งกรุงเทพเข้าเทียบท่าผู้คนโดยสารก็ขึ้นจากเรือเดินผ่านสมาคมเหล้ายาไปบางคนก็แวะเข้ากงซะบ้างที่ไม่ใช่คอสุราก็เลยไปเลยในจำนวนนั้นมีหญิงสาวใหญ่คนนึงเดินผ่านไปเธอมีรูปร่างสวยเก๋แต่งทองเต็มตัวมีผู้ชายหนุ่มใหญ่สองคนติดตามมาด้วยพวกคอสุราสมาคมในแจ้งก็มองตามดูเธอและอีกคนนึงก็เอ่ยปากอยู่ในพวกกันว่าอย่ามองเขาเลยพวกเราเนี่ยแม่ไม่เหลียวมาดูเราให้เสียสายตาหรอกแม่มีเงินยังกับอะไรที่ทางเยอะแยะถ้าจะมีหวังก็เห็นจะต้องหาหมอเสน่ห์ดีดน้ำมันพรายนั่นแหละพอจะได้บ้างถ้าลำพังนะติดต่อเฉยๆก็อย่าหวังว่าแม่เนี่ยจะให้เราไปแตะกระดูกแกขาดคำนายคนนี้พวกทั้งหมดก็หัวเราะกันครื่นใหญ่ใครน่ะอีกคนถามผมเคยเห็นแล้วก็รู้หลักฐานเขาดีบ้านเขาอยู่แถวโค้งรถไฟนี่แหละแต่ว่าเธอน่ะไม่รู้จักผมแน่เย็นเข้าก็ฟาดเหล้าทุกวันใครจะอยากรู้จักคนขี้เมาพอสิ้นคำพูดก็มีการหัวเราะกันอีกครั้งใหญ่ฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าน้ำมันพรายน่ะจะได้ผลแน่จริงหรือชายอีกคนหนึ่งพูดขึ้นกลัวว่าชะดีชะร้ายไปป้ายแม่เข้าแม่จะหันมาด่าเอานะสิเอ๋ผมเคยได้ยินว่ามีอาจารย์เก่งๆเขาทำน้ำมันพรายได้เก่งทางเสน่ห์ด้วยนะชายอีกคนหนึ่งพูดแต่สงสัยเหลือเกินว่าน้ำมันพรายจริงๆเนี่ยมันไม่เหม็นอู้ไปหรือมันจะเกิดเสน่ห์ได้อย่างไรกันผมว่ามันจะเป็นเพียงชื่อละกระมังที่แท้อาจจะเป็นน้ำมันหอมธรรมดาแต่ว่าเรียกชื่อให้มันขลังขึ้นว่าน้ำมันพรายน้ำมันพรายจริงๆครับอยากรู้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนายแจ้งเจ้าของร้านเอ่ยขึ้นและก้มหน้าก้มตาตวงสุราในโหลให้ลูกค้าน้ำมันผีพรายเนี่ยมีเดชาทางไสยศาสตร์จริงๆนายแจ้งพูดต่อผมรู้ว่าสมัยเก่าพระแสงดาบของกษัตริย์ไทยทุกราชการจะต้องชุบด้วยน้ำมันพรายเพื่อเดชาประกาศิษย์พวกพระอาจารย์ใหญ่ๆทางอยุธยาจะเป็นผู้ทำพิธีชุบพระแสงน้ำที่จะใช้เกี่ยวกับพิธีนี้เนี่ยก็จะต้องใช้น้ำพิเศษคือน้ำที่เกิดขึ้นเองในพระเศียรพระพุทธรูปวัดตูมอยุธยาพระนายแจ้งพูดถึงพิธีการที่คนทั่วไปไม่เคยรู้พวกคอสุราก็นิ่งฟังอย่างสนใจแม่วันนี้มีกุศลที่จะได้ฟังความรู้โปรดกรุณาเลยครับชายคนหนึ่งร้องขอเดี๋ยวครับเมื่อกี้พูดถึงน้ำในพระเศียรพระพุทธรูปวัดตูมยังไงกันครับชายหัวล้านดื่มเหล้ารวดเดียวหมดพร้อมกับถามนายแจ้งอ๋อพ พระพุทธรูปวัดตูมนั้นเนี่ยเขาสร้างตอนพระเศียรท่านให้ข้างในโปร่งเหมือนโถมีฝาเปิดปิดได้คือทำตอนเส้นพระเกศานั่นแหละเป็นฝาครอบไงแล้วก็ถ้ามองห่างๆก็จะนึกว่าพระเศียรเป็นพระธรรมดาแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าตัดครอบไว้เป็นฝาปิดเปิดโอ้โหอีกหลายคนร้องขึ้นผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าวัดตูมอยู่ที่ใดและตรงตำบลใดของอยุธยาด้วยอ้อแล้วน้ำในเศียรพระนั้นเนี่ยเป็นน้ำอะไรกันนี่แหละครับยังเป็นปัญหาอยู่นายแจ้งพูดพร้อมกับสายหน้าบางคนบอกว่าเกิดจากเหงื่อของไอน้ำตามอากาศเกิดขึ้นเองมีน้ำขังในพระเศียรเสมอแต่ว่าบางคนเห็นจะไม่จริงทีโถหรือโอทำไมมันไม่เกิดเหงื่อไอน้ำบ้างล่ะนี่แหละครับเขาแย้งมาแบบนี้บางคนที่เป็นผู้รู้เขาก็บอกว่าความจริงน่ะเขาเอาน้ำธรรมดาเนี่ยใส่ไว้เองเพื่อทำพิธีสูงๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นายแจ้งพูดแล้วก็หันหน้ามองทุกคนว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรแต่ทุกคนก็ยังคงนิ่งเฉยแล้วน้ำที่พระเศียรเนี่ยเกี่ยวอะไรกับการชุบพระแสงและเกี่ยวอะไรกับน้ำมันพรายล่ะครับอ๋อเกี่ยวอย่างนี้ครับน้ำที่พระเศียรนี้เนี่ยจะละลายผงฝุ่นที่ทำเลขยันพุทธมนต์โดยพระอาจารย์ใหญ่ก็จะมีการสวด7วัน7คืนแล้วก็กวาดผงไว้ละลายน้ำที่ว่านั่นแล้วก็เขียนอักขระลงที่เล่มพระแสงดาบและเมื่อทิ้งให้แห้งดีแล้วเอาลงเข้าเตาเผาดาบจนแดงแล้วจึงชุบน้ำเหลืองผีที่ใส่รางยาวไว้ดาบแดงๆนั่นเนี่ยก็เอานอนลงชุบในรางน้ำเหลืองผีจะดังฟอบฟอบส่งกลิ่นเหม็นตลบพอทิ้งให้เย็นแล้วน่าประหลาดนะที่ตัวอักขระที่เขียนไว้ด้วยผงนี่จะเกิดเป็นตัวนูนขึ้นได้ครั้นแล้วก็จะเอาลงล้างให้สะอาดด้วยน้ำในพระเศียรพระอีกทีนึงอ้อขอบพระคุณครับชายหัวล้านพูดพร้อมกับยกมือไหว้ผมจะเก็บไว้เป็นความรู้และวิธีที่จะเอาน้ำมันพรายเนี่ยยังไงล่ะครับมีอะไรบ้างผู้ถามได้สั่งตักเหล้าอีกพร้อมกับคนอื่นๆเป็นการอุดหนุนไปในตัวการจะเอาน้ำมันพรายเนี่ยพระท่านจ้างวานสัปเหร่อแอบขุดผีตามหลุมตัดหัวผีมาเอาใต้เนี่ยลนคางผีแล้วก็น้ำมันในสมองมันจะละลายไหลลงมาใส่ที่รองโอ้ยมันเรื่องเหม็นทั้งนั้นแหละคุณอย่าฟังเลยแน่แจ้งว่าต้องเอาผีแต่หงด้วยใช่ไหมครับอืมเปล่าครับผีตายธรรมดานี่แหละถ้าน้ำมันผีพรายทำเสน่ห์แล้วก็ต้องใช้ผีแต่หงเอาละวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนายแจ้งรับรองกว่าจะได้เล่าต่อนายแจ้งก็ต้องตักเล่าอีกหลายแก้วกว่าจะทั่วทุกคนเรื่องนี้ผมก็ได้รู้จากบิดาผมนี่แหละครับเพราะว่าบิดาผมเองก็เคยเป็นสัปเหร่อวัดน้อยแกเคยชอบพอกันกับอาจารย์แหยมและอาจารย์ผู้นี้เนี่ยเก่งทางทำน้ำมันพรายเรื่องชื่อลือนามอยู่ในหมู่พวกหนุ่มๆที่คลั่งรักแต่แยมเนี่ยเป็นดาราของพวกหนุ่มๆและก็ไม่หนุ่มเลยนะครับแต่จะอย่างไรก็ตามเถอะถึงแต่แยมจะเก่งอย่างไรก็ต้องพึ่งพ่อของผมอยู่ดีในการหาศพผีแต่หงเพื่อที่จะไปทำพิธีวันไหนพ่อผมเผาผีแต่หงจะเห็นหน้าแต่แยมนี่โผล่มากระซิบกระซาบถามพ่อผมว่าศพนี้เจ้าภาพเข้าคุมเผาหรือเปล่าความจริงแล้วศพเผาเนี่ยมันมีต่างฐานะกันคนที่พอมีอันจะกินเขาก็เผาโดยตั้งเมนพ่อผมก็ช่วยอะไรตะแหยมไม่ได้ในแจ้งพูดจบแค่นี้ก็หยุดรินเล่าให้ลูกค้าคนอื่นบ้างประธานโทษนะครับคุณว่าคุณพ่อคุณต้องช่วยอะไรตะแหยมชายผู้หนึ่งถามขึ้นอ๋อพ่อผมสำคัญที่สุดเลยล่ะถ้าพ่อผมไม่ยอมร่วมมือเนี่ยตะแหยมจะทำอะไรเพราะผีเนี่ยที่เอามาเผาน่ะมีคนเผาอยู่ 2-3 คนคือพ่อผมแล้วก็ผู้ช่วยถ้าศพขึ้นเมนพ่อผมก็ช่วยตัดหัวศพนั้นให้ตะแหยมไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นศพคนจนเผาเตาอบญาติก็มักจะปล่อยให้สับเปลือกเนี่ยทำการเผาจนมอดไหม้โดยไม่ยอมมาคุมการเผาในแจ้งอธิบายอ๋ออีกคนร้องถ้าพ่อของคุณตัดหัวศพให้ตะแหยมไปก็เอาไปเลยล่ะครับหรือว่ายังไงไม่หรอกครับไม่เอาไปเลยพอรับตาคนแกก็แอบเอาใต้เนี่ยลนคางศพแถวนั้นแหละพอได้น้ำมันแล้วแกก็คืนหัวศพให้พ่อเผาจนไหม้ตามเดิมแกก็เอาน้ำมันนั้นไปเข้าพิธีผสมเครื่องหอมเช่นน้ำมันจันคือถ้าน้ำมันจันหนึ่งถ้วยเนี่ยก็เอาน้ำมันพรายนี้ผสมลงไปสัก 2-3 หยดเท่านั้นเองถ้ามากนักกลิ่นเหม็นจะเกิดขึ้นถ้าตามกำหนดที่ว่านั้นกลิ่นเหม็นจะไม่มีเลยมีแต่น้ำมันหอมจันสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคุณน้ำมันพรายแท้ๆน่ะมันมีพิษร้ายถ้ ถ้าเอาน้ำมันพรายแท้ๆทาเนื้อใครมันจะแทรกซึมเข้าขุมขนโดยเร็ววิ่งเข้าเส้นเลือดแล้วคนคนนั้นจะมีอาการคุ้มดีคุ้มร้ายตลอดไปพอนานเข้าก็จะกลายเป็นบ้าคลั่งจนถึงตายในแจ้งหยุดจุดบุหรี่เอ๊แล้วไหนว่าน้ำมันพรายทำเสน่ห์ล่ะครับอีกคนรีบสอดถามนายแจ้งโบกมือให้หยุดถามและคอยฟังคำอธิบายต่อไปคือว่าอย่างนี้นะคุณน้ำมันผีพรายเนี่ยมันมีใช้อยู่ด้วยกัน2อย่างอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเขาใช้ทำเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้บ้าชนิดทำเสน่ห์นั้นเนี่ยใช้น้ำมันจันทร์มากและเข้าพิธีคาถาอาคมทางไสยศาสตร์ครบครันส่วนทางทำให้บ้านั้นเนี่ยใช้น้ำเหลืองผีมากใช้น้ำมันหอมน้อยแล้วก็ไม่ได้ลงเลขยันอะไรเลยคุณทราบไว้ด้วยนะครับว่าน้ำมันผีพรายน่ะมันแรงคนเราน่ะหมอเขาว่าเส้นโลหิตนั้นต้องการโลหิตสะอาดครั้นน้ำมันผีพรายสกปรกเข้าไปปะปนเลือดมันก็ไม่บริสุทธิ์นะสิครับเป็นบ้าเป็นบอไปเลยเอ๊แล้วคนที่จัดย่างเนี่ยจัดลนน้ำมันพรายล่ะครับมันก็เปื้อนไม้เปื้อนมือบ้างไม่แย่ไปเหรอครับชายหัวล้านอดฟังไม่ได้ก็เลยสอบถามขึ้นเออขอโทษครับผมลืมอธิบายไปคนจะทำน้ำมันพรายน่ะจะต้องจัดการป้องกันกันก่อนคือเขาจะเอาปูนกินกับหมากนี่แหละเอามาละลายน้ำทามือทาแขนปิดขุมขนก่อนถึงจะปลอดภัยในแจ้งอธิบายแล้วก็ต้องตักเหล้าตามที่ถูกสั่งอีกนี่นี่วันนี้เนี่ยเองได้ความรู้ทางน้ำมันพรายแจ่มแจ้งเลยนะคนหนึ่งว่าเดี๋ยวผมขอถามอีกนิดนึงนะครับคุณเคยเห็นฤทธิ์น้ำมันพรายบ้างไหมครับที่ป้ายหรือว่าดีดใส่ผู้หญิงเข้าแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงเป็นเหมือนที่เขาเล่าลือกันไหมครับอีกคนหนึ่งยกมือไหว้แล้วก็ถามนายแจ้งหยุดนิ่งสักครู่แล้วก็หัวเราะนิดหน่อยเคยกับตัวผมเองเลยล่ะครับพอนายแจ้งพูดดังนี้ทุกคนฮาคลื่นใหญ่และต่างพูดแซงกันลั่นว่าได้ฟังแล้วรู้แจ้งเห็นจริงกันละคราวนี้เรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดคลังหรือด้วยฤทธิ์เดชของน้ำมันหรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อของผมหรือไม่ก็บังเอิญให้เป็นไปก็ได้ยังไงขอให้คุณฟังเอาเองก็แล้วกันนายแจ้งว่าก็ไม่ใช่ใครล่ะครับเมียคนที่ตายไปแล้วของผมนี่แหละผมแอบขโมยน้ำมันของพ่อผมไปทำโอ้โหคุณฤทธิ์หนุ่มนั่นแหละครับความจริงไม่เคยรักกันเลยผมสาบานได้เขาเป็นคนเรียงใบพลูในสวนพลูนี่แหละเช้าเขาก็มาจากบ้านเย็นเขาก็กลับบ้านเดินมากันเป็นแถวล้วนแต่หญิงด้วยกันทั้งนั้นตัวผมมักเกรไปยืนแถวทางรถไฟเสมอเวลานั้นบ้านผมเนี่ยอยู่แถวใกล้ๆกันกับศาลเจ้าอเหนียวทางโน้นทุกเย็นทุกเช้าเลยล่ะครับผมไปดักดูว่าควรจะรักใครดีดูอยู่หลายวันก็ไม่นึกรักใครเลยแต่เห็นคนหนึ่งรูปร่างเล็กๆหน้าตาหมดจดดีมักเดินล้าหลังเสมอผมก็เลยลองส่งเดชไปเดินตามหลังเข้าไปในระยะห่างพอที่จะดีดได้ผมก็ดีดน้ำมันใส่ที่น่องเธอเพราะว่าถ้าจะดีดสูงไปถ้าถูกแขนถูกคอเธอเข้าเนี่ยเธออาจจะรู้สึกตัวก็ได้ก็เลยดีดเบื้องต่ำตัวผมเนี่ยเอาเทียนขี้ผึ้งลนไฟคลึงมือทามือดีดขุมขนซะดีแล้วก็เลยทำการทีนี้พอดีดแล้วผมก็ทำเดินเลยขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็หันมาดูเธอพร้อมกับยิ้มให้เธอนิดหน่อยเธอก็มองผมอย่างหน้าตื่นตื่นเพราะไม่เคยรู้จักกันอยู่ๆผมไปยิ้มให้เธอตอนนี้ที่ประชุมหากันอีกครื่นใหญ่และเอะอะพูดกันในเรื่องน้ำมันพรายกันอยู่ครู่หนึ่งประธานอภัยเถอะครับคุณแจ้งผมอยากฟังเรื่องตอนความสำคัญของน้ำมันที่ดีดไปแล้วนะครับอีกคนหนึ่งพูดขึ้นก็มีเสียงสนับสนุนจากที่ประชุมบ้างหัวเราะกันคิกคักน้ำมันนั่นน่ะก็ทำให้ผมได้เขามาเป็นภรรยานี่แหละครับในแจ้งว่าเสียงหัวเราะก็มีขึ้นอีกโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเป็นของจริงสิครับไม่ใช่เรื่องพูดกันอย่างลอยลมอีกคนหนึ่งพูดอย่างตื่นเต้นและสนใจเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและพวกคุณก็ตัดสินกันเอาเองนะว่าน้ำมันพรายน่ะมันดีมันเลวแค่ไหนผมจะเล่าความพิสดารให้ฟังเป็นพระคุณครับที่ประชุมร้องขอบคุณกันหลายเสียงในวันรุ่งขึ้นผมก็เดินไปเกรดคอยกลุ่มหญิงเรียงพลูอีกในแจ้งเริ่มเรื่องต่อผมก็พบหญิงที่ผมดีดน้ำมันนั่นน่ะใส่แต่ว่าคราวนี้ผมประหลาดใจจริงพอผมเดินเฉียดกับแม่คนรั้งท้ายที่โดนน้ำมันเนี่ยเธอพบหน้าผมเธอก็ยิ้มให้ทีเดียวล่ะคุณเอ้ยหัวใจผมพองโตแต่ยังไม่กล้าจะพูดอะไรกับเธอเพราะว่าเป็นเพียงขั้นแรกต่อมาวันหลังๆเนี่ยผมก็ไปรอคอยอย่างเดิมจนสนิทกันขึ้นก็เลยมีการนัดพบกันแต่นั่นแหละครับเราก็เกิดนัดกันพากันหนีด้วยประเพณีของน้ำมันพรายการจะสู่ขอกันอ่ะใครๆก็ทำได้ถ้ามีหลักมีฐานมีเงินมีทอง แต่ลัทธิของน้ำมันพรายน่ะมันเป็นลัทธิของชายยากจนชนิดที่เข้าหน้าพ่อแม่ผู้หญิงไม่ได้ก็เลยต้องใช้น้ำมันพรายช่วยให้ความสำเร็จเกิดขึ้นโดยไม่ง้องอนใครลงท้ายผมกับเขาเนี่ยก็พากันหนีสำเร็จบิดาผมพอรู้ว่าผมเอาน้ำมันพรายไปใช้จนเกิดพากันหนีขึ้นท่านก็ตกกระไดพลอยโจรพาไปซ่อนตัวจนครบกำหนดเข้าสมาต่อพ่อแม่ฝ่ายหญิงเรื่องก็ลงเอยกันและผมก็พอดีได้เข้าทำงานรถรางสายนี้แหละครับจากปากคลองสารไปวัดสิงห์ผมก็เลยอยู่บ้านของภรรยาที่คลองสารบางไส้ไก่นั่นแหละในแจ้งหยุดเล่านิดนึงเพราะว่าต้องตักเล่าซึ่งวันนี้เป็นวันที่ขายดีผิดกว่าที่เคยเอ๊ะอย่างนั้นก็จัดว่ามีความสุขเพราะน้ำมันพรายนั่นสิครับคนหัวล้านพูดขึ้นเอาเดี๋ยวสิครับจะสุขหรือไม่สุขคอยฟังในแจ้งขัดขึ้นผมอยู่กินกันมาได้6เดือนยังไม่มีข่าวว่าจะเกิดบุตรวันหนึ่งแม่น้อยภรรยาผมกระซิบกับผมว่าเวลาเขาออกจากบ้านเป็นเวลาค่ำคืนคล้ายกับว่ามีใครจะเดินตามเขาเสมอเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าแม่น้อยเกิดเป็นโรคประสาทไปเองหรือไม่ก็เจตพูดของตนเองหลอกตนเองก็ได้เพราะผู้ใหญ่เคยพูดให้ฟังว่าถ้าเราเดินคนเดียวเปลี่ยวๆเงียบๆจะมักได้ยินเสียงฝีเท้าใครเดินตามหลังผมไม่เอาเป็นอารมณ์นักในเรื่องแม่น้อยเล่าให้ฟังแต่แม่น้อยเนี่ยจะรายงานเรื่องปีศาจตามหลังให้ฟังเสมอแล้วดูแกจะมีอาการหวาดกลัวขึ้นหนักกว่าเดิมเราอยู่กินกันครบ1ปีบุตรก็คงไม่มีตามเคยการขี้กลัวหวาดระแวงของแกก็หนักขึ้นหนักขึ้นแกได้ขอของขลังจากพระตามวัดเนี่ยมาคล้องคลอเป็นได้ขาวได้ดำไม่รู้จักกี่เส้นต่อกี่เส้นจนดูภรรยาผมเนี่ยเป็นเจ้าของตำราไสยศาสตร์ของขลังมีกิริยาหวาดหูตาชักเหลือกชักรีระแวงภัยรอบๆตัวลงท้ายก็ล้มเจ็บโดยคลั่งเป็นบ้าบรรดาญาติพี่น้องข้างภรรยาผมเนี่ยเขาก็เลื่อมใสในผีเจ้าเข้าสิงเขาก็เลยไปกันใหญ่ค่ำลงก็จะมีพวงมาลัยมาถวายกันมีขนมทองหยิบทองหยอดมาถวายกันโดยเชื่อว่าเป็นเจ้าพ่ออะไรมาสิงอยู่ผมนี่กลุ้มใจจนไม่รู้จะกลุ้มยังไงดีผมไปหารือกับหมอยาเขาก็บอกว่าเกิดจากเลือดเสียผสมยาหม้อแก้เลือดแก้ลมมาให้ผมก็ต้มแล้วต้มอีกส่งให้แกกินโดยอ้างว่าเป็นยาธาตุจะได้เจริญอาหารโอ้โหแม่ทำตาชันเอากับผมชี้หน้าผมหาว่าผมเนี่ยดูหมิ่นแกเอายาแก้บ้ามาให้แกกินแกชี้อกตัวเองแล้วถามผมว่ามึงรู้จักกูหรือเปล่ามึงคิดว่ากูบ้าหรืออย่าทำดูถูกดูหมิ่นกูนะเว้ยถ้ามึงเคารพกูกูจะให้มึงรวยคุณเอ้ยผมกลุ้มใจจริงๆพวกที่มาเยี่ยมไข้เห็นดีต่างก็จุดธูปจุดเทียนบูชาร้องขอพรขอโชคลาภจากแม่น้อยกันอึงมี่กลิ่นธูปและดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วบ้านลงท้ายบ้านผมก็เลยกลายเป็นศาลเจ้าไปแล้วเรียบร้อยแต่ผมนะสิผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็บอกไม่ถูกเพราะว่าผมแอบไปหาพระพระท่านก็บอกว่าเป็นด้วยเลือดแต่พวกหมอผีเนี่ยมันบอกว่าผีเข้าไปกันใหญ่เลยครับทีนี้แม่น้อยก็ผอมลงเพราะว่าไม่ยอมแตะอาหารหนักกินแต่น้ำชาแล้วก็ทองหยิบทองหยอดดูดบุหรี่นอนก็ไม่นอนนั่งรับแขกที่มาบูชาอยู่จนค่อนรุ่งเสมอใช้นั่งหลับโดยเอาหมอนพิงฝาผมเนี่ยบางคราวก็เชื่อเพราะบางทีแกพูดอะไรถูกต้องโดยใครมาถามเรื่องความหรือว่าเรื่องของหายเนี่ยแม่น้อยทายถูกแล้วก็ทำให้เขาได้ของคืนและความแพ้ความชนะแกว่าได้ตรงเพงพออยู่ต่อมาตัวแกมีเหงื่อเป็นน้ำมันแล้วก็ชุ่มอยู่เสมอบิดาผมแกกระซิบบอกว่าฤทธิ์ของน้ำมันพรายทำพิษซะแล้วน้ำมันที่ออกชุ่มมานั้นเนี่ยคือฤทธิ์น้ำมันผีพรายนั่นเองผมตกใจกลัวไม่ทราบจะทำอย่างไรแม่น้อยตั้งตัวเป็นเจ้าพ่ออยู่เกือบเดือนก็สิ้นกำลังลงและขาดใจตายนายแจ้งหยุดพูดลงเฉยพวกฟังนิ่งงันไปชั่วครู่ในที่สุดคุณแจ้งสันนิษฐานว่าแกเป็นอะไรตายเหรอครับคนหนึ่งถามพ่อผมแกบอกว่าตายเพราะฤทธิ์น้ำมันพรายนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องน้ำมันพรายน่ะจะให้คุณอย่างไรก็ต้องมีโทษตามหลังอยู่ด้วยมันจะสำแดงเดชก็ต่อเมื่อมันไปเพาะโลหิตแล้วก็น้ำเหลืองให้เสียคนเราถ้าโลหิตมันเสียมันก็บ้าเท่านั้นเองพอมันเกิดน้ำเหลืองในเส้นโลหิตมันผิดปกติมนุษย์ที่สุดก็ตายลงจนได้ในแจ้งอธิบายถ้าอย่างนั้นน้ำมันพรายก็จัดว่าใช้การไม่ได้สิครับคนหนึ่งพูดครับไม่ดีแน่นอนผมเข็ดเลยพ่อผมก็เลยเอาน้ำมันพรายทั้งหมดเนี่ยไปเผาในเตาอบที่วัดน้อยเลยแต่เรื่องไม่จบลงง่ายๆนะครับคุณ แม่พวกผู้หญิงเรียงพลูเพื่อนแม่น้อยถูกไปร้องเรียกอยู่นอกบ้านในยามค่ำคืนบางคนนะถูกมีคนเดินตามหลังเช่นเดียวกับแม่น้อยเป็นเรื่องของแม่น้อยเลยก็เลยลือกันลั่นไปหมดในบรรดาคนที่รู้จักกันผมเองก็ชักหวาดๆครับผมกลับจากที่ทำงานมักจะแวะดวดเหล้ากับพวกเพื่อนก็กลับค่ำไปบ้างเลยเกิดโรคมีคนเดินตามหลังขึ้นบ้างผมแย่เลยครับเพราะว่าบางวันจะต้องกลับค่ำกลับมืดบ้างในแจ้งพูดอย่างซึมๆเอการเดินตามหลังน่ะมันมีอาการยังไงบ้างครับคนหนึ่งถามเสียงดังอยู่ข้างหลังน่ะดังตึกตึกใช่ไหมอ๋อไม่หรอกครับมันเงียบธรรมดานี่แหละแต่ว่าเรามีความรู้สึกแว่วขึ้นแก่ใจว่าเอเหมือนใครเดินตามหลังมันรู้สึกขึ้นเองครับอีกวันนึงพอรู้สึกว่ามีใครตามหลังผมก็รีบเหลียวหน้าดูกลัวก็กลัวครับแต่มันเมาๆก็พอกล้าเอาแล้วพอคุณเหลียวไปคุณเห็นอะไรบ้างไหมเห็นครับมันเป็นคล้ายเงาใครวูบหายไปพอเงานั้นวูบหายไปกลิ่นน้ำมันจันทร์ที่ผสมน้ำมันพรายนั่นแหละครับฟุ้งไปหมดโอ้โหผมนี่หายเมายืนตัวแข็งถนนหนทางเดินไปสวนเนี่ยครับมีแต่ต้นไม้ไม่มีคนเลยปอดกระเสาเลยทีนี้เจ้ากลิ่นน้ำมันจันทร์ผมเคยได้กลิ่นมันนะและผมก็เอาไปดีดแม่น้อยและกลิ่นนั้นมันเกิดขึ้นอีกทั้งที่ไม่เคยแตะต้องมันอีกเลยพ่อผมก็เอาไปเผาหมดแล้วผมเกิดกลัวยืนขาแข็งอยู่เป็นนานจนมีตะแปะสวนพลูแกเดินสวนทางมานั่นแหละก็เลยรวบรวมสติได้แล้วรีบเดินต่อไปจนเลี้ยวเข้าตรอกบ้านตัวเองพอใกล้ตัวเรือนหัวใจมาสักกระบุงแต่เอ๊กลิ่นน้ำมันจันมาอีกแล้วแต่ผมพอทนได้เพราะว่าเหยียบบันไดบ้านแล้วแต่ทันใดนั่นเองครับผมแทบล้มทั้งยืนตกใจวูบดูเหมือนว่าหัวใจมันจะหยุดเต้นเสียงร้องของป้าแม่น้อยที่แกเยี่ยมหน้าต่างอยู่ร้องบอกว่าแม่น้อยแล้วก็เซล้มไปจากหน้าต่างผมเห็นพรวดเดียวก้าวขึ้นบันไดไม่รู้ว่ากี่ขั้นแล้วทีนี้เข้าประตูนอกชานเลยโอ้โหอย่างนั้นเชียวหรือครับใครคนหนึ่งในวงสุราร้องขึ้นเอาสิครับนายแจ้งตอบป้าแม่น้อยเป็นลมต้องแก้กันพักใหญ่แม้อีตอนที่จะปิดประตูรั้วนอกชานนี่สิครับผมปอดลอยซะเลยไม่กล้าย้อนมาปิดใครก็ไม่กล้ามาปิดต่างตัวสั่นกลัวกันไปทุกคนได้พ่อตาผมสิครับแก่วัดอยู่แกเดินมาปิดประตูให้แล้วก็ลงกลอนเลยแหมพ่อตาคุณนี่ใจกล้านะครับเป็นผมนี่ไม่กล้าจะไปปิดประตูเดี๋ยวแกก้าวบันไดสวนขึ้นมาละตายเลยเพราะว่าบ้านแกเนี่ยเคยอยู่เคยกินแล้วก็ตายที่บ้านนั้นทำไมแกจะกลับเข้าบ้านแกไม่ได้จริงละที่ผู้ใหญ่เขาว่าผีอื่นจะเข้าบ้านอื่นก็ไม่ได้เพราะว่าผีบ้านเขามีแต่เนี่ยแกก็เท่ากับผีบ้านนั้นนั่นเองทำไมจะเข้าไม่ได้คนนึงออกความเห็นนายแจ้งก็เลยคล้อยตามนั่นน่ะสิครับพอรุ่งขึ้นผมก็เลยลำเลียงเสื้อผ้าย้ายมาอยู่กับพ่อผมพวกบ้านเมียผมชักจะไม่ยอมให้ผมย้ายก็อ้างว่าถึงเมียตายไปแล้วก็คงอยู่ได้ดังเดิมคิดเป็นญาติกันก็แล้วกันผมก็เลยให้เหตุผลว่าก็ทุกๆคนเห็นอยู่แล้วว่าถ้าผมยังคงอยู่บ้านเก่าแม่น้อยก็จะวนเวียนมาหาเท่ากับผมเนี่ยเป็นต้นเหตุพาผีสางมาให้ดุแล้วก็ขนองร้ายหากผมย้ายไปแล้วแม่น้อยก็จะตามผมไปดีกว่าให้มายุ่งยากที่บ้านนี้และเมื่อทุกคนเห็นด้วยผมก็เลยย้ายบ้านได้เลยความจริงแล้วผมควรย้ายเพราะบ้านนั้นผมไปสร้างไปทำให้เขาเมื่อไหร่ล่ะบ้านของพ่อตาแม่ยายเขาเมียตายแล้วยังขืนจมอยู่กับเขาจะดีหรือในแจ้งว่าอย่างยืดยาวเอาแล้วพอคุณย้ายมาอยู่บ้านกับบิดาคุณแล้วภรรยาคุณไม่ตามมาอีกเหรอครับตามสิครับแต่ผมมั่นใจว่าบ้านพ่อผมก็มีผีเรือนอยู่แล้วย่อมจะเข้าบ้านไม่ได้แน่แต่กระนั้นก็ตามผมก็แย่อยู่เหมือนเดิมแม่น้อยเข้าบ้านไม่ได้ก็จริงแต่ว่าแกใช้วิธีการเดินตามผมเวลากลับบ้านผมก็ต้องทนสะดุ้งสะเทือนตลอดเวลาผมต้องเลิกการดื่มเหล้ากับเพื่อนที่อื่นชั่วคราวใช้ซื้อเหล้าไปดื่มที่บ้านกับพ่อแต่นั่นล่ะคุณเอ้ยหนทางเดินของชาวฝั่งทนมันก็เป็นสวนทั้งนั้นไม่ใช่ถนนหรือตลาดอย่างพระนครพอเข้าทางเงียบห่างบ้านคนเอาอีกแล้วแม่น้อยตามหลังผมอีกแล้วหมูหมานี่หอนกันเกลียวกราวบางคนนะเดินสวนทางกับผมเขาเห็นแม่น้อยเนี่ยเดินตามหลังผมเขาตาเหลือกหันกลับวิ่งเลยผมเองก็เลยวิ่งตามไปบ้างปอดมันลอยครับใจว่าจะไม่กลัวแต่เท้ามันวิ่งโอ้ยคุณเอ้ยผมแย่อยู่นานเลยทีนี้พอตอนหน้าฝนนะคุณกลางคืนฝนตกพรำใจมันเกิดรู้สึกห่วงใครคิดถึงใครก็บอกไม่ถูกคิดไปว่าเอ๊หรือใครเขาจะมาหาผมแต่บังเอิญฝนตกใหญ่ก็คงติดฝนยืนบังร่มชายคาอยู่บ้านใครใกล้ๆคอยฝนซาใจผมเองก็กระวนกระวายไปแล้วก็เผลอตัวเปิดหน้าต่างมองออกไปข้างนอกท ทั้งที่อากาศมืดแล้วก็หนาวเย็นพอดีสายฟ้าแลบปลาบสว่างจ้าแม่น้อยครับยืนเอาผ้าคลุมหัวตากฝนอยู่ที่ทางเข้าบ้านจริงๆด้วยผมตกใจถึงกับกระชากหน้าต่างปิดทันทีในแจ้งหยุดพูดพร้อมกับสายหน้าเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่อีกเหรอครับชายคนหนึ่งถามขึ้นโอ้เปล่าครับนายแจ้งหัวเราะผมไม่พบแม่น้อยมาหลายปีแล้วล่ะแกคงไปเกิดแล้วล่ะคุณเอ้ยกว่าจะเลิกไปได้ผมต้องให้พระท่านช่วยรดน้ำมนต์ผูกมงคลกันอย่างเด็กๆพอพระท่านช่วยแล้วผมก็ไม่พบแม่น้อยอีกเลยแต่มันน่าประหลาดไหมล่ะคุณตั้งแต่นั้นมาเนี่ยผมก็ไม่คิดจะมีเมียอีกเลยคือมันเข็ดหรือเบื่อหน่ายอะไรยังไงก็ไม่รู้พูดไม่ถูกก็เลยมาตั้งร้านขายเหล้านี่แหละครับสมาชิกดื่มสุราหัวเราะบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่หัวเราะขบขันหรืออะไรเป็นการหัวเราะคล้ายปลุกใจตนเองเพราะต่างคนต่างรู้ดีว่าเวลานั้นก็ค่ำลงแล้วบางคนบ้านอยู่ในสวนก็ต้องเดินทางกลางความมืดฟังเรื่องของนายแจ้งแล้วใจชักไม่ดีที่ใครอยู่แถวตลาดก็สบายใจไปอีกสักครู่เมื่อต่างคนต่างจ่ายค่าสุราแล้วก็ทยอยกันลานายแจ้งกลับบ้าน